اے باد صبا کچھ تو نے سنا, مہمان جو آنے والے ہیں, گلیاں نہ بچھانا راہوں میں, ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں. دل پر میرا جو آیا, دل کو قرار آیا, دل پر میرا جو آیا, دل کو قرار آیا. میں کیوں نہ مسکراؤں, میں کیوں نہ جھوم گاؤں. دل پر میرا جو آیا, دل کو قرار آیا, میں کیوں جھوم گاؤں. دل پر میرا جو آیا, آہٹ سنم کی پاک کلیوں نے سر اٹھایا, پھولوں نے مسکرا کر آداب بجا لایا. باد صبا نے چھو کر رخ سے نقاب اٹھایا, بھنوروں کی ٹولیوں نے گلشن کو آ سجایا. جھوم گاؤں دل پر میرا جو آیا, کر دیکھے اڑتے پنچھی پرواز بھول جائیں. پنچھی پرواز بھول جائیں, زلفوں کو چومتی ہیں جھک جھک کے یہ کھٹائیں. ہنستی نگاہوں میں مستی نے ڈال گھیرے, سانسوں میں بس رہے ہیں خوشبوؤں کے یہ ڈیرے. دل پر میرا جو آیا, قرار آیا, میں کیوں نہ مسکراؤں, میں کیوں نہ جھوم گاؤں. دل پر میرا جو آیا, پہلی نظر میں اس پہ میں ہو گیا دیوانہ. بس بات ہوئی ہے جب سے مجھے مل گیا خزانہ. جنت کی افسرائیں ان کی ہوئی دیوانی, فرشتے بھی دینے آئے دل بر کو وہ سلامی. دل بر میرا جو آیا, دل کو قرار آیا, میں کیوں نہ مسکراؤں, میں کیوں نہ جھوم گاؤں. دل پر میرا جو آیا, دل کو قرار آیا, میں کیوں نہ مسکراؤں, میں کیوں نہ جھوم گاؤں. دل پر میرا جو آیا, دل کو قرار.